सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 62वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। द्वितीय अध्याय का दूसरा अनेक प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अनेक में प्रमाणों की परीक्षा की गई, सामान्य परीक्षा और विशेष परीक्षा। उन प्रमाणों की, जिन प्रमाणों को न्याय दर्शनकार स्वीकारते हैं, जिन चार प्रमाणों का उन्होंने उद्देश्य किया, लक्षण किया, लेकिन और भी प्रमाण लोक में प्रचलित हैं, अन्य प्रमाणों का नाम भी लिया जाता है, तो चार ही प्रमाण क्यों लिए, चार से अधिक क्यों नहीं लिए, ये एक विषय शेष रहता है। उसकी चर्चा इस आनेक में प्रारंभ में चलेगी, फिर कुछ और भी शब्दादि का विषय इस अनेक में रहेगा। तो इस बचे हुए प्रश्न को उठा रहे हैं पहले सूत्र की भूमिका। अयथार्थ प्रमाणोद्देश इति मत्वा आह, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्रमाणों का जो उद्देश्य किया था आपने, यानी उल्लेख किया था, नाम बताए थे कि चार प्रमाण होते हैं, ये अयथार्थ है, वास्तविक नहीं है। इसमें अवास्तविकता किस बात में देख रहे हैं, वो चार संख्या में अयथार्थता देख रहे हैं। प्रमाण चार हैं वो ठीक है, प्रत्यक्ष आदि को तो उसने स्वीकार कर ही लिया है, पीछे जैसे हमने देख लिया आक्षेप जो थे, प्रत्यक्ष या अनुमान या अर्थात शब्द प्रमाण, उपमान, ये प्रमाण नहीं है, इसकी तो चर्चा हो चुकी, यानी ये प्रमाण है ये तो स्वीकार कर लिया। अब यदि वो कह रहा है कि ये जो उद्देश्य है प्रमाणों का वो अयथार्थ है, तो अब दोषारोपण किस बात पे है, संख्या के ऊपर आक्षेप है कि चार संख्या आपकी ठीक नहीं बताई आपने, ऐसा मान करके ये कथन कर रहा है। वो ठीक है या नहीं है वो अलग बात है, वो सिद्धांती आगे अपनी बात को सिद्ध करेगा, पूर्व पक्षी के आक्षेपों का उत्तर देगा। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है पहला, उसकी भूमिका ये बताई है। सूत्र बोलेंगे न चतुष्टवम ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है, कथन है, न चतुष्टवम, प्रमाणों का चतुष्टव नहीं है, चार का संग्रह जो आपने बताया वो नहीं है, अर्थात चार से अधिक है, कम भी नहीं कहना चाहता वो, क्योंकि आगे का जो हेतु दिया है उससे प्रतीत हो रहा है कि वो कह रहा है चार जो आपने गिनाए ये कम गिनाए हैं, इसके अतिरिक्त भी गिनाने चाहिए। तो चार चतुष्टव क्यों नहीं सिद्ध होता है, अधिक क्यों होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने आगे नाम बताया, एक अति ऐतिह्य एक प्रमाण का नाम दिया, अर्थापत्ति एक प्रमाण का नाम दिया, संभव ये भी एक प्रमाण का नाम दिया, और अभाव ये भी एक प्रमाण का नाम दिया। इनके प्रामाण्यात प्रमाण होने से, इनके द्वारा भी हमें बहुत सी बातें पता लगती हैं और ठीक ठीक पता लगती हैं, इन चार के द्वारा भी, इसलिए प्रमाण चार ही नहीं है। इसी को भाष्यकार खोल रहे हैं, न चत्वारी एव प्रमाणानि, प्रमाण चार ही नहीं है। सिद्धांती पूछता है किम तरही, फिर क्या है आपके मत में, तो न चत्वारी एव प्रमाणानि, इस वाक्य में पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का खंडन किया है, मात्र खंडन किया, तो सिद्धांति ने किम तरही पूछ करके क्या कह लिया, उससे उसका सिद्धांत निकलवाया, तो फिर क्या होना चाहिए, आपकी क्या मान्यता है, क्या होना चाहिए। तो अगर कोई हमारे पे सीधा आक्षेप करता है, खंडन करता है, एक तो हम उसका उत्तर देने लगे, उसके साथ ही पहला चरण हमारा क्या हो जाना चाहिए, अच्छा आपकी दृष्टि में यहां क्या होना चाहिए, आपकी दृष्टि में कितने प्रमाण होने चाहिए, ये प्रश्न करके हम उसकी मान्यता को सिद्धांत को निकलवा लेते हैं। ठीक है, हमारा पक्ष हो गया चार प्रमाण है सिद्धांती का, तो उनका क्या पक्ष है वो भी निकाल लिया, ऐसा करके हमने पक्ष प्रतिपक्ष बना लिए और उसमें निश्चय कर लिया कि इसी विषय में परस्पर विरोध है, वो बिंदुशय पता लग जाएगा इस जगह पर विरोध है, ताकि सारी परिचर्चा उसके अनुरूप चल सके। सामने वाला आगे होके नहीं बताता है तो हम पूछ लेते हैं, एक सामान्य सा प्रश्न कर दिया किम तरही, तो इन्होंने कहा ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो अभाव इत्येतानि अपि प्रमाणानि, ये चारों के नाम गिनाए, ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव, ये भी तो प्रमाण है, तानि कस्मान् न उक्तानि, ये आपने क्यों नहीं कहे। अब इसने भी सीधा उत्तर नहीं दिया कि आठ होने चाहिए, उसने फिर पूछने पर भी आक्षेपात्मक थे, आपने ये क्यों नहीं कहे। अब भले ही वो यूं खंडन के रूप में बोल रहा है, ये तो सीधा कहना चाहिए भाई कितने होने चाहिए, आठ होने चाहिए, वो नहीं कहा। अभी चूंकि खंडन के उसमें ही लगा हुआ है तो इस दृष्टि से ही बोल रहा है, पर इससे हमें उसका तात्पर्य तो पता लग ही गया। तो अब ये चार क्या है इसको खोल रहे हैं, ऐति ये क्या है, तो कहा इतिह ऊचुहु, इतिह ऊचु इतिहास, ऐसा जो हम बोलते हैं इतिहास से ही ऐतिह्य बनता है, इतिहास में भी इति ह आस, इति मना ऐसा, ह निश्चय से, आह कहा था ऐसा किसी ने कहा, तो यहां इतिह ऊचु ऐसा लोग बोले, ऐसा बोलते हैं, ऐसा जो हमारे को प्रवाद समाज में चलता है, तो इतिह ऊचु इति इस प्रकार का अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम्, प्रवक्ता बोलने वाला, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृ जिसका प्रवक्ता निर्देशित नहीं किया गया हो कि ये किसने कहा है, ये है अनिर्दिष्ट प्रवक्तृत्व। प्रवक्तृत्व मतलब प्रवक्ता का भाव, ये इसने कहा, किसने कहा, किसी के द्वारा कहा गया होना, ये प्रवक्तृत्व हो गया, और किसने कहा ये नहीं है, केवल बस ऐसा सुनते आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, किसने कहा ये नहीं बोल रहे हैं। हम कहते हैं ऐसा सुना जाता है कि पहले ऐसा ऐसा हुआ था, अब ये कौन कह रहा है उसका नाम नहीं है यहां पर, तो ऐसा कहा जाता है साथ में अनिर्दिष्ट प्रवक्तृत्व हो, ऐसा जो प्रवाद होता है, प्रवाद पारंपरियम, प्रवाद का मतलब है कथा, कहना प्रकर्ष रूप से कहना, कथाएं जैसे चलती हैं, ये प्रवाद का मतलब विवाद या उस ढंग से नहीं है, खूब अच्छी तरह से जो समाज में प्रचलित है, कभी किसी ने थोड़ा बहुत बोल दिया उसको ऐतिह्य के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे, पर्याप्त रूप में समाज में वो प्रचलित है, इधर भी बोलते हैं वो भी बोलते हैं, उसी तरह की बातें एक जैसी वो चल रही हैं। तो प्रवाद पारंपरियम, इस कथा का पारंपरिय लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, सदियों से वो बातें बोली जाती हैं, कही जाती हैं, ऐसा जो है उसको कहते हैं ऐतिह्य है। तो इसको भी प्रमाण मानते हैं, इसको भी हम प्रमाण मानते हैं बहुत सारी बातों को, तो ये हुआ ऐतिह्य प्रमाण। दूसरा अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति, अर्थ से जो हमें दूसरा ज्ञान हो जाता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं, किसी वाक्य को सुन करके एक अर्थ हमें मिला, वाक्य का अर्थ जो भी है उसका, उसको सुन करके उससे भिन्न किसी और बात का जो ज्ञान हो जाता है उससे संबंधित, तो उसके विपरीत दूसरी बातों का भी हमें बिना कहे भी ज्ञान हो जाता है, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जो बात सीधे सीधे शब्दों से नहीं आ रही है, लेकिन शब्दों से जो बात सीधे आ रही है उससे वो दूसरी बात भी हमें पता लग जाए, निकल जाए, वहां पर निकल रही हो, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। ये भी एक प्रमाण है, इससे भी हमें ज्ञान होता है। अर्थापत्ति में जो आपत्ति शब्द है उसको अब ये खोल रहे हैं, क्योंकि यूं सामान्यतः हम आपत्ति किस रूप में बोलते हैं, मेरे को आपकी इस बात में आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, विरोध है, ये आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इत्यादि जो कथन करते हैं उसको हम आपत्ति बोलते हैं। यहां आपत्ति का क्या मतलब है, आपत्ति ही को ही खोल दिया इन्होंने, प्राप्ति ही, आपत्ति ही उसी को ही खोला प्राप्ति, जो अर्थ प्राप्ति का है वही यहां आपत्ति का है, और उसी को आगे खोल दिया प्रसंग। ये आ पड़ता है, जो अपने आप आ पड़ता है, प्राप्त तो हो जाता है, इसी को आगे और खोलने यत्र अभिधीय माने अर्थे यो अन्यो अर्थ प्रसज्यते सो अर्थापत्ति। जहां पर किसी प्रसंग में अभिधीय माने अर्थे कहे जाते हुए अर्थ के होने पर, जो कहा गया है, जो कथ्य है वाक्य से जो आ रहा है उसके होने पर, प्राप्त हो जाने पर, यो अन्यो अर्थ प्रसज्यते, जो अन्य दूसरा अर्थ प्रकट हो जाता है। ये प्रसज्यते का अर्थ यहां गलत अर्थ में नहीं है कि दोष आ जाता है, प्रसक्ति या प्रसज्यते दोष के संदर्भ में भी बोला जाता है प्राय, लेकिन यहां प्रसज्यते का मतलब है जुड़ जाता है, किसी वाक्य अर्थ के ज्ञात होने पर उससे संबद्ध दूसरी बात जुड़ जाती है, सो अर्थापत्ति, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर् न भवति इति। एक वाक्य बोला, मेघों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ठीक है, मेघों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये एक वाक्य बोला गया, और इससे हमें कुछ अर्थ का बोध हुआ, क्या पता लगा? नहीं, पहला अर्थ क्या आया, जब बादल नहीं होते हैं तो वृष्टि नहीं होती है, ये पहला अर्थ हमें पता लग गया, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात और भी, तो उन्होंने कहा किमत्र प्रसज्यते, दूसरा अर्थ कौन सा आ गया इससे, तो कहा सत्सु भवती इति, बादल के होने पर बारिश होती है, बादल के होने पर निकल के आ गया ना, नहीं इसमें थोड़ा सा स्वीकार नहीं हो रहा है मन में, कभी कभी नहीं भी होती है कि जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, ऐसा तो नहीं देखा जाता, इसलिए थोड़ी अड़चन लग रही है, लेकिन हमें इतना तो पता लगता है कि जब जब वृष्टि होती है तब तब बादल से ही होती है, ठीक है, ये तो ठीक है ना, बादल होंगे तभी वृष्टि होगी, इसमें तो कोई दोष नहीं है। हाँ, ये अगर कहें जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, तो अब हमारे को उसमें व्यभिचार दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये तात्पर्य इससे निकल सकता है ना, ये अर्थापत्ति है यहां पर, बादल नहीं होते हैं तो वृष्टि नहीं होती, वृष्टि तभी होती है जब बादल होते हैं, ठीक है, वृष्टि होने के लिए बादल होना आवश्यक है, ये तात्पर्य नहीं निकल के आएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई दोष नहीं है, बस यही अर्थापत्ति, और ये ठीक निर्णय आ रहा है, ये हमारे को विशेष ज्ञान दे रहा है, इसलिए ये प्रमाण है, उचित निर्णय दे रहा है। आगे अब संभव, तीसरा जो प्रमाण है, संभव भी एक प्रमाण है, ये महर्षि दयानंद ने आर्योदेश्वर रत्नमाला में आठ व्यवहार भानु में भी दिए, आर्योदेश रत्नमाला में भी आठों प्रमाण दिए हैं, सत्य प्रकाश में भी दिए हैं, तो व्यापक रूप से जब देखते हैं तो आठ प्रमाण होते हैं, और उसको अंतर्भावित करते हैं तो चार भी होते हैं, चार से तीन भी होते हैं, योग दर्शन सांख्य में तीन है, न्याय दर्शन चार को मानता है, और कोई और खोल दो तो ठीक है आप थोड़ा उस तरह, तो आठ भी मान सकते हैं, तो लेकिन इस शास्त्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है, पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि आपने आठ क्यों नहीं माने, चार ही क्यों माने, ये अपनी दृष्टि बताएंगे, तो तीसरा जो प्रमाण ये दे रहे थे वो संभव, वो संभव क्या होता है, तो संभवो नाम, संभव किसे कहते हैं, अविनाभाविनो अर्थस्य, ऐसा अर्थ, ऐसी वस्तु जो अविनाभावी होती है, एक नहीं हो तो दूसरा भी नहीं होगा, एक के ना होने पर दूसरे का भी ना होना, एक के होने पर दूसरे का भी होना, ये संबंध जहां पर बना हुआ हो, ये अविनाभाव संबंध है, उसके बिना वो नहीं हो सकती, यानी उसके होने पर वो होगी, अविनाभावी नो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम्, तो जो साथ साथ रहते हैं उसमें से एक के होने पर दूसरे के भी होने का ज्ञान हो जाना, ये संभव है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात् आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम्, यहां द्रोण और आढ़क ये उस समय के तोल के माप दिए गए हैं इस नाम से, जैसे आज हम किलो या मण या क्विंटल इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां उस समय द्रोण आढ़ा के प्रयोग होते थे, गांव में भी उस तरह होता है। तो द्रोण का मतलब है 10 सेर और आढ़क का मतलब है 5 सेर। तो यथा द्रोणस्य सत्ता ग्रहणम्, तो यहां पर 10 सेर है तो आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम्, आढ़क तो वहां पर है ही, ये हमारे को संभव है। बोले एक मण गेहूं है तो एक पसेरी तो है ही उसमें, इसमें संभव है, हो सकता है। इस पात्र में 10 लीटर दूध या जल आ सकता है तो 5 पता लग जाता है। मेरे को 1 लीटर लाना है दूध, बोले ये ले 2 लीटर का पात्र, तो 2 लीटर का कहते ही हमारे को पता लग जाता है ना कि 1 लीटर इसमें आ जाएगा, ये प्रमाणिक हो जाता है ना, ये संभव है वहां पर, ये भी एक प्रमाण है, ये भी हमारे ज्ञान का कारण होता है। ये 100 किलो वजन उठा रहा है, तो बताया नहीं है उसने कि मैं 50 भी उठा सकता हूं, लेकिन पता लग जाता है संभव है ये, ठीक है। 50 सूत्र रोज याद करते हैं अष्टाध्यायी के, तो बोले कल आपको 10 सूत्र याद करके लाने, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऐसे कोई पूछता है, वही 50 करता है, 10 तो कर ही लेगा, संभव है। आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात् प्रस्थस्य इति, आढ़क की सत्ता के ग्रहण से, आढ़क का मतलब तो हो गया 5 सेर और प्रस्थ का मतलब हुआ 1 सेर। ये दूसरा उदाहरण दे दिया, आढ़क है तो प्रस्थ तो है ही, 1 सेर तो है ही वहां। आगे अब चौथा प्रमाण है अभाव, तो अभावो विरोधी अभूतम भूतस्य। अभाव का मतलब है जो अभूत है, अभूत का मतलब है अविद्यमान, अभी नहीं विद्यमान है। अभूतम भूतस्य विरोधी, भूत मतलब विद्यमान, उसका विरोधी होता है, जो अभूत है यानी अविद्यमान है वो विद्यमान का विरोधी होता है। तो किसी एक की अविद्यमानता से दूसरे की विद्यमानता का पता लग जाना, उसको यहां ये अभाव प्रमाण कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अविद्यमानम वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायुवप्र संयोगस्य प्रतिपादकम्। उस स्थिति को देख रहे हैं जब बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बादल भी खूब अच्छे दिख रहे हैं जैसी होती लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। तो कहा अविद्यमानम वर्ष कर्म, वृष्टि कर्म अविद्यमान है, बारिश नहीं हो रही है, ये किस बात का द्योतक हो रहा है? विद्यमानस्य वायुवभ्र संयोगस्य, वायु और अभ्र में कुछ विशेष संयोग हो गया, हवा उड़ा के ले गई उसको, हवा ऐसी है कि बादल के होते हुए भी वृष्टि नहीं हो रही है, तो वायुवभ्र का संयोग, वायु और बादल का एक विशेष प्रकार का संयोग विद्यमान है, इसका हमें ज्ञान हो गया। कैसे पता लगा? अभाव से, वृष्टि के न होने से, वृष्टि के न होने से हमें ये पता लग गया कि वायुवभ्र संयोग है, अभाव से भाव का ज्ञान हुआ, इसको अभाव प्रमाण मान रहे हैं। अभाव से हमें जो ज्ञान हुआ, एक वो दृष्टि है, उसको भी अभाव के रूप में कई जगह कहा जाता है कि यहां पर अभी कोई घड़ा नहीं है, यहां पर गाय नहीं है, ठीक है, हमें पता लग गया ये यहां नहीं है, ये पता लगा, इसको भी अभाव प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये हम प्रत्यक्ष में ही लेते हैं, जिस वस्तु के होने का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके न होने का भी ज्ञान होता है हमें, तो कुछ इसको अभाव प्रमाण में मानते हैं, कुछ कहते हैं ये तो प्रत्यक्ष ही हो गया हमारे को, हमें प्रत्यक्ष है कि यहां घड़ा नहीं है, हमें प्रत्यक्ष है कि यहां पर गाय नहीं है, अभाव रूप में प्रत्यक्ष है। और ये दूसरे ढंग से यहां पर व्याख्या की गई है कि एक के न होने से दूसरे के होने का पता लग रहा है, यदि वायुवभ्र संयोग नहीं होता तो वृष्टि होती, ये संबंध पहले बन चुका है, पहले किसी को ज्ञात है, अब वो देख रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, बादल फिर भी हैं, बादल होते हुए भी बारिश नहीं हो रही है, तो वृष्टि के अभाव को देख करके विद्यमानता का, वायुवभ्र संयोग की विद्यमानता का उसको पता लग गया। जी वहां विशेष प्रकार का दाब बन गया वायु के कारण से तो बारिश नहीं हो पा रही है, कितनी बार होता है ना, घुमड़ के बादल आते हैं और बिना बरसे निकल जाते हैं। लगता तो ये है कि इतने घने बादल हैं, काले हैं, या जितने जैसे होते हैं, वो बारिश जरूर आएगी, लेकिन यूं की यूं निकल जाती है। विधार के ही वायुवभ्र संयोगे गुरुत्वाद अपाम पतन कर्म न भवती। वायुवभ्र संयोग के विधारक यानी धारण करने वाला जो वायुवभ्र संयोग है, जो बादलों को धारण कर लेता है यानी रोक लेता है ऊपर, ऐसा होने पर गुरुत्वाद गुरुत्व के कारण से अपाम पतन कर्म न भवती, जल का पतन कर्म नहीं होता है। वैसे गुरुत्व के कारण से पतन होता है, ये देखो इतने साल पहले का ग्रंथ है और गुरुत्व और पतन ये देख रहे हैं ना, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किन्होंने खोजा है? न्यूटन ने। कब हुए हैं वो? अभी तो हुए, ये ग्रंथ उससे पहले के हैं, लेकिन श्रेय किसको है? उनको है, महिमा के कारण। और वो उसी तरह प्रसारित करते हैं कि उन्होंने खोजा, उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था, ऐसा सोचते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को सोचते हैं कि हमने जब जाना तभी हम ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले से चल रहा था ये, नहीं कहीं और चल रहा था, इसका भी उनको पता नहीं था, इसलिए वो सोचते हैं कि हमने ही इसको खोजा है। आगे तो इन चार को पूर्व पक्षी ने कहा, देखो इनसे कुछ कुछ ज्ञान होता है, ये प्रमाण है। तो सिद्धांती कह रहे हैं सत्यम एतानी प्रमाणानी, हाँ ठीक है, ये प्रमाण है, हम मानते हैं ये भी प्रमाण है। प्रमाण का मतलब जिससे जाना जाए, प्रमीयते अनेन इति, अथवा इनसे जो हमें ज्ञान हुआ वो एक विशेष प्रकार का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को भी प्रमाण कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन यह मुख्य अर्थ है जिससे जाना जाता है। तो इन चारों से भी कुछ न कुछ हमें ज्ञान हो रहा है और वो ठीक ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये प्रमाण है, तो स्वीकार लिया। सत्यम एतानि प्रमाणानि, ये प्रमाण है। न तो प्रमाणांतराणि, लेकिन ये प्रमाणांतर नहीं है, जो चार प्रमाण हमने बताए थे उससे भिन्न नहीं है, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। प्रमाणांतरम न मन्यमाने न प्रतिषेध उच्यते, हाँ प्रमाणांतरम च मन्यमाने न प्रतिषेध उच्यते। ये जो जिसके द्वारा प्रतिषेध कहा जा रहा है यानी पूर्व पक्षिणा, पूर्व पक्षी के द्वारा, वो कौन सा है? प्रमाणांतरम च मन्यमाने न, जो इनको प्रमाणांतर मानता है उसके द्वारा ये प्रतिषेध कहा जा रहा है। हम तो इसको प्रमाणांतर नहीं मानते, इसलिए कोई प्रतिषेध नहीं बनेगा। स्वयं अब वो बता रहे हैं कि किसका अंतर्भाव किसमें होगा। सिद्धांति का सूत्र है दूसरा, ये समझ में आ गया अभी तक का पहला सूत्र? पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो संभव की बात थी कि 10 शेर में 5 शेर आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो तो ठीक है, और फिर दूसरा जो संभव अभाव था, तो संभव और अभाव में काफी कुछ तो सिमिलरिटी भी होती है, जो संभव है उसका तो अभाव है। संभावना अलग चीज है और संभव अलग है। संभव तो प्रमाण है और संभावना तो जिसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ऐसा हो सकता है, हो या ना हो ये निर्णय नहीं है अभी, हो सकता है, हो सकता है वो आए, हो सकता है वो ना आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है वृष्टि हो। अब ये जो वचन है ये संभावना है, इसको संभव नहीं कहें, हम बोलते भाषा में ऐसा है कि संभव है वृष्टि हो जाए, अब ये संभावना का वाक्य है, ये संभव नहीं है। संभव में तो निश्चयात्मक ज्ञान होगा, प्रमाण से जब भी ज्ञान होगा वो निश्चयात्मक ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार भ्रांति होती है कि हम यहां जो संभव लिखा है उसको हम संभावना के अर्थ में लेते हैं, हो सकता है ये भाषा नहीं, हो सकता है तो ये अनिश्चय की भाषा है, निर्णय की भाषा होनी चाहिए। आपने जो पूछा कि अभाव और संभव उस जैसा है, अंतर है दोनों के अंदर। संभव में तो हम किसी सत्ता के, एक की सत्ता के, यानी मन है तो उसमें पसेरी है, एक की सत्ता से दूसरे की सत्ता का हम वहां बोध कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हो सकता है, ये क्षमता को देख करके हम ये कर रहे हैं। जबकि अभाव में क्या है, एक चीज के अभाव को देख करके दूसरी का भाव हमें पता लगा, प्रतिरोध का। इसके उल्ट दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं कि अभाव को देख करके दूसरे अभाव का ज्ञान होना। तो आचार्य जी एक दूसरी दृष्टि बता रहा हूं, उस ढंग से भी देख सकते हैं कि वृष्टि नहीं हो रही है, इससे हमें पता लग गया कि बादल नहीं है, ऐसा जब हम करें, निश्चित जो कारण हो, इसका अभाव है तो वो नहीं होगा, अथवा इसका अभाव है और बादल हैं, अब परिस्थिति अलग है, बादल है लेकिन वृष्टि नहीं हो रही है, तो अवरोधक कारण कोई है इसका हमें ज्ञान हो गया। ये भी अभाव से ही हुआ, अभाव को ज्ञान करके जो ज्ञान होता है ये अभाव में लिया इन्होंने, और संभव में भाव को देख करके, क्षमता को देख करके उसके अंतर्गत चीज का, अंतर्भावित चीज का भी ज्ञान हो जाना इसको संभव में, ये भेद कर रहे हैं। तो आचार्य जी जैसे 10 किलो का शेर है तो वहां हम 15 किलो का अभाव देख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। उस अभी आप जो देख रहे हो ये तो ठीक है, ये तो हमें प्रत्यक्ष है कि 10 है, 10 है तो 15 नहीं है, ये तो ठीक है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, जितना है वो पता लग गया कि 10 किलो है, ये 10 किलो है मतलब 11 किलो नहीं है, बाकी सबका तो अभाव हो ही जाता है। अब यूं तो हम कहें कि यहां पर ये गमला है तो और बाकी कितनी चीजें नहीं है यहां पर, या मान लो हम यहां जितने भी बैठे हुए हैं, मान लो 100-125 व्यक्ति, तो कितने मनुष्यों का यहां अभाव है पृथ्वी के, हम क्या उसका भी अभाव है, उसका भी अभाव है, ठीक है, बस हमें ये इतने हैं ये प्रत्यक्ष हो गया, बाकी का अभाव तो सत्य सिद्ध है उसमें। नारायण जी, ओ मदर जी, अर्थापत्ति और अर्थवाद एक ही जैसे लग रहा है, तो अंतर क्या है इसमें? अर्थवाद में भी ठीक है, हम एक मुख्य अर्थ के अतिरिक्त जाते हैं। अर्थवाद मतलब आप ये स्तुति प्रशंसा वाला बोल रहे हैं, स्तुति प्रशंसा वाला ठीक है, उसमें भी हम परोक्ष रूप से विधि तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रशंसा की जा रही है वो भी है अपनी जगह पे, और दूसरे में भी जा रहा है, ठीक है, ले सकते हैं वो अर्थ जी। आचार्य जी, द्विधा के ही वायु अभ्र संयोग गुरुत्वात, यहां पर जल में गुरुत्व को तो स्वीकार कर रहे हैं आचार्य, किंतु पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इसमें कैसे ध्वनित होगा? ठीक है, उसको हटा दीजिए, गुरुत्व गुण उसके अंदर है जी, भार है जिसके कारण से वो नीचे आ रही है, किंतु अभी तो हम ये विचार कर रहे थे कि हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम भी जानते थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जानते, किंतु इस पंक्ति से तो नहीं जानी जा रही है वो शक्ति। ठीक बात है, उसको हटा दीजिए जी, यानी पृथ्वी खींच रही है वो सीधे सीधे नहीं पता लग रहा, गुरुत्व शब्द है जी, ठीक है, वो जल में, वो जल के अंदर, ठीक बात है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को हटा देते हैं इससे। नहीं, उससे अब ये तात्पर्य हम निकालेंगे, वो तो तात्पर्य से भले ही पहुंच जाए हम, कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है इसका कारण दो दृष्टि से कथन होगा, ठीक है। अब हम ये कहें कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है, एक ये कथन हुआ, उस वस्तु में नहीं है कुछ भी नीचे गिरने का धर्म, जो वस्तु है उसमें नीचे गिरने का धर्म नहीं है, केवल पृथ्वी खींच रही है, एक ये दृष्टि से कथन हुआ। एक ये दृष्टि से कथन हुआ कि उसमें भारीपन है, गुरुत्व है, इसलिए वो नीचे आ रही है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को उसने नहीं कहा, ठीक है, ये दो दृष्टि से कथन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दोनों बातें भी जुड़ी हुई हैं, जो ये कहते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और वो खींचती है, ठीक है, तो उसमें ऊपर वाली चीज में जो भार वाली चीजें होती हैं वही तो आती हैं, जिसमें कुछ भार होगा और मास होगा उसी को ही तो वो खींचेगी, तो वहां भी कुछ गुण देखते हैं परोक्ष रूप से, तो यहां भी परोक्ष रूप से आप जैसा कुछ कहना चाह रही हैं कि भाई उसमें गुरुत्व गुण है तो यह नीचे वो आ रही है, कुछ खींचने की, नीचे गिरने की है स्थिति, इन्होंने इस दृष्टि से कहा कि भाई नीचे से ऊपर से गिर रही है। हाँ बोलिए, ठीक है, इसमें निश्चय भी कर सकते हैं अनिश्चय भी रख सकते हैं, कोई ऐसा कह सकता है, आपका एक कथन हुआ कि गुरुत्व है और गुरुत्व के कारण से वो नीचे आ रही है तो पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और एक कहेगा कि नहीं गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, केवल गुरुत्व के कारण ही वो गिर रही है, ऐसा दूसरा कह सकता है जैसे उनका अभिप्राय है। गुरुत्वाकर्षण शब्द का मतलब क्या होगा? गुरुत्व का आकर्षण, जिसमें गुरुत्व है, जिसमें गुरुत्व है उसका आकर्षण, ठीक है, ऐसे ही अर्थ लेंगे ना जी। आचार्यवर, पूरे ब्रह्मांड को देखें तो नीचे तो कोई दिशा है नहीं, अपेक्षा से कदम। ब्रह्मांड को देखेंगे तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हम जहां खड़े हैं उसकी दृष्टि से हम ऊंचा नीचा बोलते हैं और ब्रह्मांड के विषय में भी बोल सकते हैं। ये पृथ्वी का ही हुआ ना, हमारी अपेक्षा से हम जहां खड़े हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारी पृथ्वी की दृष्टि से ये कथन हो सकता है। और गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की तरफ भी चीजें आती हैं, खिंचती हैं, धूमकेतु आते हैं, वो ग्रहों को अपने में ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये सब सारी चीजें रहती हैं। कोई भी द्रव्य है उसमें दूसरे को खींचने की क्षमता है, ये आधुनिक दृष्टि से ये कथन किया जाता है। ऐसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जैसा महर्षि दयानंद ने लिखा है कि आकर्षण जो है, दो ग्रहों के बीच में जो ये आकर्षण है, इसको परमात्मा बनाता है, परमात्मा पैदा करता है, परमात्मा इनको धारण आकर्षण बल जो है इनका, वो परमात्मा की दृष्टि से कथन है। और दूसरी दृष्टि से है कि सब एक दूसरे को खींच रहे हैं इसलिए वो संतुलित हैं। तो उस दृष्टि से गुरुत्व मतलब यूं गिरना तो पृथ्वी की दृष्टि से तो ठीक है, वैशेषिक में भी ये आया। आचार्य जी, बहन जी की बात पर मैं बता रहा था कि मैं ये अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, मेरी तो पंक्ति पर बात चल रही थी कि पंक्ति में गुरुत्वाकर्षण की ध्वनित नहीं हो रहा। आपकी बात स्वीकार कर ली जी, आपकी बात स्वीकार कर ली, ठीक है। बहन जी का जो है वो अनुमान गम्य है, वो तो मैं स्वीकार करता हूँ, वो एक संभावना बनती है जी। आप ये कह सकते हो कि दूसरी भी संभावना बनती है और उसमें प्रमाण हो, इसके लिए दोनों को हेतु देना पड़ेगा जी। कि वस्तु में गुरुत्व है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसके लिए कोई हेतु दें, या दूसरा कहे कि नहीं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, केवल गुरुत्व से ही गिर रही है, इसके लिए हेतु देना पड़ेगा अलग से। लेकिन से एक संभावना तो बनती है उस पक्ष की, ठीक है, आगे चलते। तो अब इसका सिद्धांत ही उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, शब्दे ऐतिह्य अनर्थांतर भावात अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावाच्च अप्रतिषेध। किसका किसमें अंतर्भाव होगा वो बता रहे हैं। तो शब्दे ऐतिह्य, शब्द में ऐतिह्य का अंतर्भाव होगा। ऐतिह्य जो इतिहास ऊंचू किसी ने भी कहा, उसको भी हम शब्द प्रमाण में लेंगे, क्योंकि शब्दों को सुन के ही वहां पर अर्थ का बोध होता है। तो शब्द में ऐतिह्य का अनर्थांतर भावात, अनर्थांतर भाव है यानी उससे भिन्न नहीं है, ऐतिह्य शब्द से भिन्न नहीं है, एक बात। और बाकी तीन का अनुमान है, अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव, अनर्थांतर भावात, इन तीनों का अनुमान से भिन्नता न होने से अप्रतिषेध, आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। प्रतिषेध क्या था, न प्रमाण चतुष्टयम, चार प्रमाण नहीं होते, चार से अधिक होते हैं, ये जो खंडन था वो नहीं होगा, इन चारों को हम इनमें डाल देंगे। भाष्य में इसी बात को कह रहे हैं, अनुपपन्न प्रतिषेध, बोले प्रतिषेध सिद्ध नहीं हुआ। कथम, क्यों, अप्तोपदेश शब्द इति न च शब्द लक्षणम ऐतिह्याद् व्यावर्तते। अप्तोपदेश को शब्द कहते हैं, ये पीछे कहा गया था। तो ये जो शब्द लक्षण है अप्तोपदेश वाला, और अप्तोपदेश में तीन बातें थी, साक्षात्कृत धर्मता, भूत दया और यथाभूतार्थ चिख्या पैसा, ये तीन बातें उससे जुड़ी हुई हैं। तो इससे, ये शब्द का लक्षण है, इससे ऐतिह्य पृथक नहीं होता है, भिन्न नहीं है, यानी उसी में ही विद्यमान है, उसके लक्षण इसमें भी घट रहे हैं। स्वयं भेद सामान्यत संग्रियते इति, तो ये जो है ऐतिह्य, अयम भेद मतलब ऐतिह्य, ये जो भेद है प्रमाण का, ये सामान्य लक्षण से, समानता होने के कारण से शब्द प्रमाण में ही गृहित हो जाएगा। आगे, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति अनुमानम, बाकी तीन को अनुमान में लेना चाह रहे हैं उसके लिए ये दे रहे हैं कि अनुमान क्या होता है। अनुमान में हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की, जो कि उससे संबद्ध होता है, उसकी सिद्धि करते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष संबद्ध की, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसकी प्रतिपत्ति यानी ज्ञान होना ये अनुमान कहलाता है। तो यही बात सब जगह घटाएंगे, तथा अर्थापत्ति असंभव, अर्थापत्ति अर्थापत्ति संभव अभाव, अर्थापत्ति संभव और अभाव इन तीनों में भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, संबद्ध अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, इसलिए ये भी अनुमान में आएंगे। आगे वाक्यार्थ संप्रत्ययेन अनभिहितस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानम एव, ये ग्रहणम में ग्रह कर लीजिए यहां पर। अब एक एक करके ले रहे हैं, पहले अर्थापत्ति को ले रहे हैं। तो वाक्यार्थ संप्रत्ययेन वाक्य के अर्थ के जान लेने से, उसके द्वारा अनभिहितस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम, जो नहीं कहा गया है उसका ग्रहण होना, जो कि प्रत्यनीक भाव है, विपरीत है उससे, उसका विरोधी है, विरोध विरोधी रूप है, उसका ग्रहण करना ये अर्थापत्ति कहलाता है और ये अनुमान ही है। जब हमने वृष्टि के न होने को देखा, बादल हैं ये भी देख लिया, तो अब जो हमें ज्ञान हुआ कि वायुभ्र संयोग होगा, ये अनुमान कहलाएगा। पहले हमें पता है, जैसे अनुमान में होता है या संबंध पहले बना हुआ है, ऐसे ही यहां पर भी था, इसलिए ये अनुमान में कहलाएगा। आगे अविनाभाव वृत्तिया च संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव, संभव के लिए बता रहे हैं। उसमें भी क्या किया हमने, अविनाभाव वृत्तिया च संबद्धयो, ऐसी दो चीजें जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अविनाभाव व्यवहार से, वृत्तिया यानी व्यवहार से जो संबद्ध है उनकी, वो कौन कौन है, एक तो समुदाय और एक समुदाय। तो समुदाय तो है दस शेर यानी तो द्रोण, और समुदाय है पांच शेर यानी प्रस्थ, नहीं आढ़क, हाँ, अथवा तो द्रोण दस शेर लिया तो समुदाय, हमने प्रस्थ लिया तो एक शेर, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं कैसे भी। तो समुदाय समुदायिनो, जो ये जो अविनाभाव से संबद्ध है कि दस दस शेर यानी द्रोण है तो उसमें आढ़क भी होगा या प्रस्थ भी होगा, ये अविनाभाव से संबंध है, एक होगा तो दूसरा जरूर होगा। तो समुदाय न समुदाय के द्वारा, समुदाय न इतरस्य, इतरस्य यानी समुदाय का ग्रहणम, ग्रहण होता है ये संभव है। तो इसमें एक के ज्ञान से दूसरे का भी ज्ञान हो जाता है, ये भी अनुमान के अंतर्गत लिया, तदपि अनुमानम एवं, ये भी अनुमान है। क्योंकि हमें दिखा दस किलो यानी इकट्ठा एक समूह दिखा, तो उसमें पांच किलो है और एक किलो है, ये हम जान लेते हैं, ये हमें पहले पता है कि जब दस होता है तो उसमें एक तो होता ही है, पांच तो होता ही है। आगे अस्मिन सति इदम नोपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, अब अभाव के बारे में बता रहे हैं, अस्मिन सति इसके होने पर, इदम न उपपद्यते ये नहीं होता है, इति विरोधित्वे प्रसिद्धे इस विरोध के सिद्ध होने पर, जैसे अनुमान में हम व्याप्ति संबंध देख लेते हैं, ये होता है तो ये होता है, यहां पर क्या है, ये नहीं होता, ये होता है तो ये नहीं होता है, या होना क्या है वायुवभ्र संयोग और न होना है वृष्टि का न होना, तो ये प्रसिद्ध है पहले हमें ज्ञात है, तो कार्यानुपपत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम् अनुमीयते, कारण की कार्य की अनुपपत्ति से, कार्य है यहां पर वर्षा, उसकी अनुपपत्ति यानी असिद्धि से कारणस्य प्रतिबंधकत्वम् प्रतिबंधकम्, कारण का मतलब बादल का, या कारण मतलब बादल लेंगे, कारण के प्रतिबंधकम् प्रतिबंधक, प्रतिबंधक कौन है, वायुवभ्र संयोग, उसका वो अनुमीयते जाना जाता है, कार्य के न होने से यानी वृष्टि के न होने से कारण के का प्रतिबंधक जाना जाता है, कारण हो गया बादल और उसका प्रतिबंधक वायुवभ्र संयोग वो जाना जाता है। तो सोयम यथार्थ एवं प्रमाणोद्देश्य, तो इसलिए प्रमाण का जो उद्देश्य कथन है वो यथार्थ है, जो चार भेद बताए थे वो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से इसका तो उत्तर हो गया, इतना हो गया। कुछ शब्द प्रमाण में लिया, अति है को शब्द प्रमाण में लिया, तो इसका तो अभी यही निश्चय नहीं है, ये आप तो उपदेश है भी कि नहीं, क्योंकि उसके प्रवक्ता का तो पता ही नहीं है अभी। प्रवक्ता का भले ही ना पता हो, हाँ, लेकिन कुछ बातें इतनी व्यापक रूप से चलती हैं तो हमको मानते नहीं ऐसा तो हुआ होगा, इतने अंश में लेंगे। और गलत बातें हैं, हाँ, क्योंकि आप तो पुरुष के तो हमने वो तीन लक्षण किए हैं और वो तो यहाँ स्पष्ट दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं दिखेंगे जी। लेकिन ये हम एक दूसरे से कहते आ रहे हैं ना, किसी से तो हम सुन रहे हैं, आदि प्रवक्ता का हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता और लोग कह रहे हैं, पिछली पीढ़ी कह रही है, और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और एक ही जगह नहीं, बहुत व्यापक रूप से चल रहा है वो कथा, और वो सत्य भी हो, वो सत्य होनी ही चाहिए, हाँ, तभी माना जाएगा। असत्य यूं कुछ भ्रांतियां चल जाए तो कई बार वो स्वरूप को बदल करके भी प्रस्तुत हो जाती है, बात कुछ होती है और अलग ढंग से बढ़ा चढ़ा के भी होती है, तो उसमें थोड़ा देखना होगा कि भाई ये संभव है या नहीं है, ऐसी बात गलत है तो उसको उतने अंश को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं भाई कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा होगा, लेकिन इतनी व्यापक है तो कुछ न कुछ तो हुआ है, वैसा इतने अंश में ही। पीपल में सारे देवता रहते हैं या भूत रहते हैं, ऐसे कुछ उसका पता ही नहीं किसने कहा, वो चलता रहता है ऐसे, वो गलत भी है, ठीक बात है। ये उस ये जो ऐसा हुआ, कुछ जो घटनाएं होती हैं जिसको ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसके संदर्भ में हालांकि उसका कोई ना कोई वक्ता तो होता ही है, कोई घटना बताते रहते हैं, जैसे शरणानंद जी की घटना गुरुजी बताते रहते हैं, राष्ट्रपति के पास गए और ये, अब किसने ये बात कही क्या कही ये तो हमारे को कुछ पता नहीं है, हमारी दृष्टि से वो अज्ञात प्रवक्तृक है, लेकिन कथा चल रही है और उसके आधार पे हम मानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई तो हमारे को कह ही रहा है, लेकिन उसका पता नहीं है कि कैसे चली बात, क्यों चली, उनके बारे में कुछ बातें कही जाती है, महर्षि दयानंद के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, अब किसने कही क्या प्रमाण था वो सीधा सीधा तो हमें पता नहीं, लेकिन सब व्याख्याकार लिखते हैं, सब जीवनी वाले लिखते हैं, तो हम उसको फिर स्वीकार करते हैं उस तरह से। और दूसरा आचार्य जी, ये अविना भाव जो बोला है, जैसे दस शेर में तो पांच शेर या एक शेर होता है, ये तो ठीक है, पर एक शेर या पांच शेर में दस हो ही ऐसा तो निश्चय नहीं है, अविना भाव तो वो होता है ना, एक के बिना नहीं, दूसरा नहीं, ना यहाँ एक ही तरफ से एक तरफा ही संबंध है। अच्छा, एक तरफा ही, एक तरफा ही है, ये होगा तो वो भी होगा, बस इतना ही है, दो तरफा नहीं है, कहीं जहां दो तरफा है तो वहां भी लग जाएगा, ये तो एक तरफा है। तो अब इसके बाद में इनकी इनको अंतर्भावित तो कर दिया, लेकिन अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है सत्याम एतानी प्रमाणानी न तो प्रमाणांतराणी इति उक्तम, आपने ये कहा कि ये प्रमाण है, सत्यम एतानी प्रमाणानी, ये प्रमाण है, ये ठीक है आपने कहा, न तो प्रमाणांतराणी, लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, भिन्न प्रमाण नहीं है ये आपने कहा, पूर्व पक्षी उसी पे आक्षेप कर रहा है, तत्र अर्थापत्ति है प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा नोपपत्यते, अर्थापत्ति के प्रमाण भाव की स्वीकृति स्वीकारना नहीं सिद्ध होता है, यानी अर्थापत्ति तो प्रमाण ही नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, अब ये परीक्षा चल रही है। हालांकि पूर्व पक्षी ने प्रारंभ किया था तो इन चार को प्रमाण मान करके ही कथन किया था, पर ठीक है, सिद्धांति ने भी प्रमाण मान लिया और चारों में अंतर्भावित कर दिया, अब ये प्रश्न उठा रहा है कि ये तो चार प्रमाण ही नहीं है, जैसे पहले प्रत्यक्ष आदि के विषय में था कि ये प्रमाण नहीं है, ऐसे अब इनके बारे में भी चर्चा चलेगी कि ये तो प्रमाण ही नहीं है, तो अत्र अर्थापत्ते है प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञानोपपत्यते, ये प्रमाण है, इसकी स्वीकृति नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रमाण है, तथा ही इयम, उसी को बता रहे हैं आगे, तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे अर्थापत्ति ही अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्, अर्थापत्ति तो ये अप्रमाण है, प्रमाण नहीं है, कारण अनैकांतिक होने से, अनैकांतिक मतलब उसका व्यभिचार देखे जाने से, कैसे व्यभिचार है जो आप लोगों के मन में आ रहा था, वही यहाँ पूर्व पक्षी अब बात को रख रहा है कि असत्सु मेघेशु वृष्टि न भवती इति, ये तो वचन था पहला कि बादलों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये पहला वाक्य, इसे अर्थापत्ति क्या निकली थी, इति सत्सु भवती, बादल के होने पर बारिश होती है, भवती इति एतत अर्थात आपद्यते अल्प विराम, ये अर्थापत्ति से आपने निकाला था कि सत्सु भवती, यही तो कहा था सिद्धांति ने। तो अब कह रहे हैं सत्सु अपी चैकदाना भवती, अल्प विराम, बादल के होने पर भी कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, बादल के होने पर वृष्टि नहीं होती है, बादल के होने पर वृष्टि होती है तो व्यभिचार हो गया ना, अनेकांतिकता आ गई ना, तो संयम अर्थापत्ति अप्रमाणमिति। इसलिए अर्थापत्ति तो कोई प्रमाण ही नहीं है, आपने ये मान कैसे लिया कि अर्थापत्ति प्रमाण है और इसका अंतर्भाव हम अनुमान में कर लेंगे, ये तो प्रमाण ही नहीं है। ठीक कहा ना इसने, अर्थापत्ति तो अप्रमाण है। ठीक है, व्यभिचार दोष आ गया समझ में इसमें। बोलिए उमाचार्य जी, बादल में, बादल जब है तब यहाँ वृष्टि नहीं होगी और जब वो आगे चलेगी तब तो वृष्टि होगी ना, कहीं नहीं, ये उल्टा बोल रहे हैं आप। क्या बोलो, बादल हैं तो यहाँ वृष्टि नहीं हुई, ये एक नई अर्थापत्ति ले रहे हैं। यहाँ बादल नहीं है तो यहाँ वृष्टि नहीं हुई, यहाँ नहीं होगी कहीं, आपकी बात को बोल रहा हूँ अभी सुनो, अगर गलत बोल देता हूँ तो आप संशोधन करके बता देना। बादल नहीं है इसलिए यहाँ वृष्टि नहीं, बादल है तो भी वृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा कह रहे हैं, बादल है तो भी वृष्टि नहीं हो रही है, तो जब बादल नहीं होंगे तो वृष्टि हो जाएगी। बादल बादल है तो वृष्टि नहीं हो रही है, तो इससे अर्थापत्ति आएगी, बादल नहीं है तो वृष्टि हो जाएगी। हाँ बोलो, बादल कहीं और चले गए वृष्टि यहाँ होगी। अच्छा जी, मैं ऐसे नहीं करूँ, बोलो, बादल जब यहाँ यहाँ है तब वृष्टि नहीं होगी, जब बादल आगे कहीं चलेगी तब तो वहां तो वृष्टि होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकती है, इसका निश्चय तो ना कर सकते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अगर यहाँ जैसी स्थिति है तो नहीं होगी, जहाँ स्थिति व्यभिचार में भी व्यभिचार भी हो सकते हैं, व्यभिचार में व्यभिचार हो सकता है, अभी उतना आगे नहीं जा रहे, यहीं तक ही सीमित है। तो सत्सु अपि च एकदा न भवति सेयम अर्थापत्ति अप्रमाणम इति। अब इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, वैसे तो अपने को कोई उत्तर सूझेगा नहीं, इसका क्या उत्तर दे, दे सकते हैं वैसे तो उत्तर, कि पूर्व पक्षी का है तीसरा सूत्र, पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया, चौथा सूत्र उत्तर का है। हाँ, नहीं, दो को किसमें मान लिया, ऐतिह्य को अनुमान में मान लिया, अर्थापत्ति को मान ली, नहीं ऐतिह्य को शब्द में माना और अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव तीनों को मान लिया, वो तो वो पूरा प्रकरण हो चुका है एक तरह से, सो अयम यथार्थ एवं प्रमाणोद्देश्य, ये निष्कर्ष रूप में बोल दिया। अब इन चारों की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न चल रहा है, ये प्रमाण है या नहीं है, अर्थापत्ति भी प्रमाण है या नहीं है, तो अर्थापत्ति तो प्रमाण नहीं है, भाई सिद्धांती ने अर्थापत्ति को प्रमाण माना, अर्थापत्ति का क्या बना, बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये एक वाक्य आया, अब इससे अर्थापत्ति क्या निकली, बादल के होने पर वृष्टि होती है, यही तो निकलेगा ना, बादल के होने पर वृष्टि होती है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि बादल के होने पर भी नहीं होती है वृष्टि, अब ये कैसे कह रहे हो कि बादल के होने पर वृष्टि होती ही है, बादल के होने पर भी नहीं होती है, हो जाती है वो पूर्व पक्षी भी मान रहा है, ये तो दोनों पक्ष में समानता है, इसलिए इसको हम नहीं पकड़ेंगे, बादल के होने पर वृष्टि हो जाती है ये पूर्व पक्षी सिद्धांती दोनों मान रहे हैं, तो सिद्धांती ये कहे कि देखो बादल के होने पर वृष्टि होती है इसलिए ये सत्य ही सिद्ध होगा, ये नहीं चलेगा, पूर्व पक्षी जो व्यभिचार दिखा रहा है वहां उसको उसका उत्तर देना होगा सिद्धांती को, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि बादल के होने पर भी वृष्टि नहीं होती है, अब इसका क्या उत्तर है, ठीक है वो कारण आप कुछ भी बता दें, साधनों की कमी है जो भी कारण हो, लेकिन अभी जो इतना हमारे को निकल के आया, सत्सु भवती बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये जो वाक्य आया ये सत्य वाक्य है या असत्य वाक्य है, दोनों बोल रहे हैं आप। बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये सत्य वाक्य है या असत्य वाक्य है? संभावना वाक्य। संभावना नहीं बोलो। अच्छा, जो कुछ सत्य भी बोल रहे हैं कुछ असत्य भी बोल रहे हैं। अब इसको दो तरह से मैं बोलूं इस वाक्य को। सत्सु भवती, ये तो एक सामान्य वाक्य है, तो अब एक इसका एक अर्थ एक वाक्य बोलूंगा। जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, इस पंक्ति का। सत्सु भवती, सत्सु मेघोषु वृष्टि भवती, बादलों के होने पर वृष्टि होती है, ये तो एक वाक्य निकला अर्थापत्ति से। इसके तात्पर्य दो तरह से निकल रहे हैं। एक तो ये कि जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, ये तो गलत है, और बादल के होने पर ही वृष्टि होगी, ही बोल रहा हूं मैं। दो वाक्य देखो, बादलों के होने पर वृष्टि होगी, ये एक वाक्य है, इसके दो तरह से व्याख्या हो सकती है। जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, एक वाक्य, और दूसरा बादलों के होने पर ही वृष्टि होती है, ये भी तो इस वाक्य का अर्थ है। ये दोनों अर्थ निकल सकते हैं ना, बस यही भेद है। पूर्व पक्षी क्या देख रहा है? जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, ये अर्थापत्ति है। तो सत्सु भवती, बादलों के होने पर वृष्टि होती है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? नहीं, जो दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें से कौन सा अर्थ है? वक्ता का क्या तात्पर्य है? बस यही उत्तर छुपा हुआ है, इसी में उत्तर छुपा हुआ है। जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, एक बात, और बादल के होने पर ही वृष्टि होती है, दूसरी बात। नहीं, अनुमान में तो डाल दिया है इसको, अर्थापत्ति अनुमान में तो डल गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो अर्थापत्ति है, ये प्रमाण है या नहीं है? अगर इन दो अर्थों में से दूसरा अर्थ लेते हैं कि बादलों के होने पर ही वृष्टि होती है, तब तो ये प्रमाण माना जाएगा, क्योंकि सत्य ज्ञान है। और दूसरा जो पहले वाला था कि जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी ही, ये मतलब है वहां पर। बादल के होने पर ही वृष्टि होगी, अब ही को कहां लगाया हमने? बादल के साथ में। बादल के होने पर ही वृष्टि होगी, और दूसरे का मतलब हुआ बादल होंगे तो वृष्टि होगी ही, यहां ले लीजिए, या यूं कहिए कि जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी। ही को इधर और उधर करने से भिन्न अर्थ आ रहे हैं, एक वाक्य सत्य हो रहा है और एक असत्य हो रहा है। तो पूर्व पक्षी उस वाक्य को देख रहा है जो असत्य सिद्ध हो रहा है, और कह रहा है कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, और सिद्धांत यही उत्तर देगा कि अर्थापत्ति का वो विषय नहीं था, विषय तो ये था कि कारण होता है तभी कार्य की उत्पत्ति होती है, और ये बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है, इसलिए अर्थापत्ति भी प्रमाण है। तो जो अर्थापत्ति नहीं थी उसको आप अर्थापत्ति समझ रहे हो और खंडन कर रहे हो, वो अर्थापत्ति है ही नहीं इस वाक्य की, ये उसका उत्तर बनेगा जो आगे भाष्य में बताएंगे। तो देखिए चौथे सूत्र की भूमिका, न अनेकांतिकत्व अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति का अनेकांतिकत्व नहीं है। पूर्व पक्षी ने अनेकांतिकत्व दोष दिखा करके अप्रमाणिकता सिद्ध की थी अर्थापत्ति की, ये कह रहे हैं अनेकांतिक नहीं है, और अनेकांतिक नहीं है तो नहीं प्रमाणिक हो जाएगा वो, तो इसके लिए सिद्धांती बोल रहा है, बोलेंगे अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात। जो अनर्थापत्ति थी, जो अर्थापत्ति थी ही नहीं, उसको आप अर्थापत्ति समझ रहे हो, आपको ऐसा अभिमान है यानी मिथ्या ज्ञान हुआ, इसलिए आप खंडन कर रहे हो, वो अर्थापत्ति है ही नहीं। अब इसको समझा रहे हैं, असति कारणे कार्यम न उत्पद्यते इति, उस वाक्य से आप जोड़िए, इधर 230 के ऊपर वाला लिख सकते हैं, या तो नहीं, सत्सु मेघेषु वृष्टिर् भवति, ये उदाहरण ले लीजिए, मेघेषु सत्सु वृष्टिर् न भवति, हाँ मेघेषु सत्सु ने मेघेषु असत्सु वृष्टिर् न भवति, 228 पर जो वाक्य है। अब मेघ और वृष्टि को शब्द को हटा के इन्होंने कारण और कार्य शब्द रखा है, क्योंकि मेघ कारण है और वृष्टि कार्य है, मूल बात को कर दिया, शब्द को हटा दिया। तो असति कारणे, कारण के ना होने पर कार्यम न उत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, यही तो कहा था हमने। इति वाक्यात, इस वाक्य से प्रत्यनीक भूतो अर्थः, इसका विपरीत विरोधी जो अर्थ है वो क्या, सति कारणे कार्यम उत्पद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, इति अर्थात आपद्यते, ये अर्थापत्ति से आता है। तो सति कारणे मतलब सति मेघ है, कार्यम उत्पद्यते यानी वृष्टिर्जायते, उसी के जैसा है, इति अर्थात आपद्यते। अब आगे कह रहे हैं अभावस्य ही भाव प्रत्यनीका इति, ये विरोधी कैसे है, अभाव का भाव प्रत्यनीक होता है, विपरीत होता है। तो स्वयं कार्योत्पाद, ये जो कार्य की उत्पत्ति है, कोई भी कार्य पे कहीं भी घटा सकते हैं, और यहां हम देखेंगे तो वृष्टि, वृष्टि भी एक कार्य है, वृष्टि का होना। तो कार्योत्पाद, ये जो कार्योत्पाद है, सति कारण है, कारण के होने पर ही होता है, कार्य जब भी होगा वो कारण के होने पर ही होगा, वृष्टि जब भी होगी वो बादल के होने पर ही होगी। अर्थात आपत्यमान, ये अर्थ से निकला था, न कारण से सत्ता व्यभिचरती, कार्य यानी कार्योत्पत्ति कभी भी कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करती है, जब जब कार्य होगा तब तब कारण तो अवश्य रहेगा, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, जब जब कार्य है तब तब कारण तो होगा, जब जब वृष्टि है तब तब मेघ तो होंगे, ये उसका व्यभिचार कभी भी नहीं देखा जाता है, इसलिए अनेकांतिक नहीं है। अनेकांतिक यानी सव्यभिचार, तो ये व्यभिचार नहीं है मतलब अनेकांतिक नहीं, नियम बिल्कुल ठीक है, कार्य उत्पन्न हुआ है तो कारण तो अवश्य होगा, ठीक है, तो व्यभिचार दोष है ही नहीं इसमें, अनेकांतिकता है ही नहीं। न खलु असति कारणे कार्यम उत्पद्यते तस्मान नैकांतिकी अर्थापत्ति। तो न खलु असति कारणे, कारण के न होने पर, असति कारणे, कारण के न होने पर कार्य नहीं उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है, तस्मात् ना अनेकांतिकी, अनेकांतिकता दोष है ही नहीं यहां पर। आगे यत्तु सति कारणे निमित्त प्रतिबंधात् कार्यम नोत्पद्यते इति, जो आपने ये कहा था कि सति कारणे, कारण के होने पर भी यानी बादल के होने पर भी, निमित्त प्रतिबंधात् कारण के प्रतिबंध से कार्यम नोत्पद्यते, कारण की सिद्धि नहीं होती है, निमित्त का मतलब है कारण और प्रतिबंध उसका प्रतिबंध होने से इति। तो ये जो है ये कारण धर्म असौ न तो अर्थापत्ते है प्रमेयम, ये कारण का धर्म है, कारण कौन है, मेघ, मेघ कब वृष्टि करता है, जब वायुवभ्र संयोग नहीं होता है, प्रतिबंधक कारण नहीं होता है तो वृष्टि होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये कारण का धर्म है, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं था, अर्थापत्ति का विषय केवल ये था कि कार्य जब जब उत्पन्न होता है तो कारण भी होगा, अर्थापत्ति का केवल इतना ही विषय था। तो जो अर्थापत्ति का विषय नहीं था उसको आप ले रहे हो, तो किम तरही अस्याः प्रमेयम, इस अर्थापत्ति का प्रमेय क्या है, अर्थापत्ति यदि प्रमाण है तो उसका प्रमेय भी तो कोई ना कोई होगा, तो प्रमेय क्या है उसका, तो सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, ये इसका विषय। योऽसौ कार्योत्पादः, ये जो कार्य की उत्पत्ति है, देखिए हमने जो अर्थापत्ति निकाली थी, सति कारणे कार्यम उत्पद्यते, बादल के होने पर वृष्टि होती है, इसका तात्पर्य क्या है उसको आगे खोल रहे हैं कि यो असौ कार्योत्पाद, ये जो कार्य की उत्पत्ति हुई है, वृष्टि हुई है, कारण से सत्ता न व्यभिचरेती, ये कारण की सत्ता को, विद्यमानता का कभी भी व्यभिचार नहीं करती, सदा रहेगी। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए चाहे तो, यो असौ से यो के प्रारंभ से लेकर के व्यभिचरेती के बाद में, इसको विपरीत अल्प विराम में इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिए और व्यभिचरेती के बाद में नीचे अल्प विराम भी लगा दीजिए। तदस्याः प्रमेयम, ये अर्थापत्ति का प्रमेय है, अर्थापत्ति ये कहना चाह रही है, वाक्यार्थ बोध यहां पर है। एवं तु सति अनर्थापत्तौ अर्थापत्यभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यते, और ऐसा होने पर आपने अनर्थापत्ति को अर्थापत्ति मान करके उसका खंडन किया है, वो अर्थापत्ति का विषय ही नहीं है, हम ये कह ही नहीं रहे कि जब जब बादल होता है तब तब कार्य भी होता है, कारण जब जब होगा तब तक कार्य होगा ही, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अर्थापत्ति है ही नहीं। आगे दृष्टस्य कारण धर्मो न शक्यः प्रत्याख्यातुमिति, और जो कारण का धर्म हमें दिखाई दे रहा है यानी वायुवभ्र संयोग प्रतिबंधक कारण, वो हमें दिखाई दे रहा है, ज्ञात है, तो उसको तो आप हटा नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बादल है तो बारिश होनी ही चाहिए, भाई प्रतिबंधक कारण भी तो है, किसी ने कहा कि भाई दो घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा देहरादून, यहां से 2 घंटे लगते होंगे या, तो भाई मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा अपनी गाड़ी में कार में जैसे भी। वो 2 घंटे में पहुंचा नहीं, जाम आ गया, पंचर हो गया, कोई कुछ भी कारण हो सकता है, किसी कारण से रुकना पड़ गया, तो इससे वो बात खंडित नहीं होती कि 2 घंटे में वहां पहुंचा जाता है, ये खंडित नहीं होती। तो ठीक है 2 घंटे होते हैं पहुंच जाते हैं, अब प्रतिबंधक कारण कोई आ गए तो उससे कोई बात असत्य थोड़ा ना हो जाती है, गलत थोड़ा ना हो जाती है, ठीक है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, कहा नहीं गया हो लेकिन वो जुड़ा हुआ है कि भाई कुछ बाधा कारण भी हो सकते हैं। हो गया इतना जी। ओम आचार्य जी, ये अनैकांतिक दोष कैसे दिखा रहे हैं जी, क्वचित अनेकांत पूर्व पक्षी अनेकांतिक दोष दिखा रहा है, वो व्याप्ति देख रहा है पहले, जब जब बादल होंगे सत्सु भवति, यानी सत्सु मेघेषु वृष्टिर्भवति, बादल के होने पर वृष्टि होती है। अब उसने इसका क्या तात्पर्य ले लिया, जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती ही है, ये उसने पहले तो अर्थ ले लिया। अब उसके आधार पर वो कह रहा है देखो कभी बादल होते हैं तो वृष्टि होती है और कभी बादल होते हैं तो वृष्टि नहीं होती है, ये वृष्टि का होना, बादल का होना और वृष्टि का होना और न होना, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, यही अनेकांतिकता है। आगे अब सिद्धांति उसका दूसरे ढंग से खंडन कर रहा है, सूत्र बोलेंगे प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनेकांतिकत्वात्। पूर्व पक्षी ने सिद्धांति पर अनेकांतिकत्व दोष दिखाया था, उसका तो उद्धार कर दिया, समाधान कर दिया, अब पूर्व पक्षी पर ही अनेकांतिक दोष दिखा रहा है। बोलिए जो आपने प्रतिषेध किया, आपका जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध अप्रामाण्यम, आपका जो प्रतिषेध है वो अप्रामाणिक है, क्यों, अनेकांतिकत्व, आपके प्रतिषेध में अनेकांतिक दोष है। कई बार इस तरह भी किसी बात को कहा जाता है दूसरे को खंडित करने के लिए और उसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए, एक तरीका है, ऐसे कई जगह ये प्रयोग करते हैं, व्यवहार में भी हमें कई बार करना होता है। तैकाल्या सिद्ध है, वहां भी यही प्रयोग किया था, वहां तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था, ये थोड़ा और जाकर के अलग तरह का है यहां पर, लेकिन हाँ वैसा ही है ये। इसको प्रतिबंधी उत्तर बोलते हैं, दूसरे को रोकने के लिए दिया गया उत्तर है तात्कालिक रूप से। तो भाष्य देखिए, अर्थापत्तिर न प्रमाणम अनैकांतिकत्वादिति वाक्यम प्रतिषेधः। ये जो वाक्य है ये इसका सूत्र दिया है पूर्व पक्षी का, तीसरा सूत्र, उसी को जू का तू दिया इन्होंने, अर्थापत्ति न प्रमाणम अनैकांतिकत्वात् इति वाक्यम प्रतिषेधः। ये वाक्य आपका जो था ये प्रतिषेध वाक्य है, सूत्र में जो लिखा ना प्रतिषेध अप्रामाण्यम, तो इस प्रतिषेध का क्या मतलब है, ये तीसरा सूत्र, क्योंकि वो प्रतिषेध सूत्र था पूर्व पक्षी का, उस प्रतिषेध का, तेन अनेन अर्थापत्ते प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते, अल्पविराम, उस इस के द्वारा, यानी इस प्रतिषेध के द्वारा अर्थापत्ते प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते, आप अर्थापत्ति का प्रमाण खंडित कर रहे हैं, उस प्रतिषेध के द्वारा क्या किया जा रहा है, अर्थापत्ति इस प्रमाण का प्रमाणत्व प्रतिषिध्य, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। न सद्भाव, अर्थापत्ति के सद्भाव का आपने खंडन नहीं किया है, पूर्व पक्षी ने किसका खंडन किया, ने कहा अर्थापत्ति का अप्रामाण्य है, यानी अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, तो किस बात का निषेध किया, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का निषेध किया, अर्थापत्ति का तो प्रतिषेध नहीं किया ना, अर्थापत्ति के सद्भाव का तो प्रतिषेध दो बातें हुई ना, एक तो अर्थापत्ति का ही निषेध कर देना, एक उसके प्रमाणत्व का निषेध करना। हम किसी व्यक्ति को कहें कि नहीं मेरी दृष्टि में आप प्रमाण नहीं है, आप सत्य ही बोल रहे हैं, मेरे को प्रमाणिकता नहीं है, तो हम उसकी प्रमाणिकता का निषेध कर रहे हैं, वो है ही नहीं, उसका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रतिषेध क्या होता है, जो निषेध करता है, तो प्रतिषेध को तो सबको निषेध करना चाहिए क्योंकि वो प्रतिषेधक होता है। अनेकांतिकता कैसे देख रहे हैं वो बता रहा हूं, वो आपको विपरीत लगेगी वैसे कि ये सिद्धांती ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन जैसे बोल रहा है उसको अभी देखते हैं। प्रतिषेध क्या कर रहा है? प्रतिषेध दूसरे का खंडन करता है ना, तो प्रतिषेध ने अर्थापत्ति की प्रामाणिकता का तो प्रतिषेध किया, लेकिन अर्थापत्ति का प्रतिषेध नहीं किया, ये अनेकांतिकता हुई ना। वही बात स्पष्ट। देखो एक तो है अर्थापत्ति और एक अर्थापत्ति की प्रामाणिकता, दो अलग अलग बातें हो गई, अलग करके देख लिया। तो पूर्व पक्षी ने जो ये प्रतिषेध कहा था तीसरे सूत्र में, उससे किसका प्रतिषेध हुआ? अर्थापत्ति की प्रामाणिकता का या अर्थापत्ति का? तो वो प्रतिषेध अर्थापत्ति की प्रामाणिकता का तो प्रतिषेध कर रहा है, लेकिन अर्थापत्ति का प्रतिषेध नहीं कर रहा है। तो कहीं काम करना और कहीं न करना, कहीं लगना और कहीं न लगना, यही तो अनेकांतिकता है। तो आपका जो प्रतिषेध है वो अनेकांतिक है। तो पंक्ति फिर से देखिए, तेन अनेना अर्थात इस प्रतिषेध के द्वारा अर्थापत्ते प्रमाणत्व प्रतिषिध्यते, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व आपके द्वारा खंडित किया जा रहा है। न सद्भाव, अर्थापत्ति का सद्भाव नहीं, न सद्भाव के बाद भी अल्प विराम लगा लीजिए, एवं अनेकांतिको भवति, इस प्रकार आपका प्रतिषेध अनेकांतिक हो गया। और अनेकांतिक होने से क्या होगा? अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थ प्रतिषिध्यते, और जो आपका प्रतिषेध था वो अनेकांतिक हो गया, और जो अनेकांतिक है वो अप्रमाणिक होता है। तो आपका प्रतिषेध अप्रमाणिक हो गया, तो अप्रमाणिक के द्वारा तो किसी का प्रतिषेध हो ही नहीं सकता। जो स्वयं अप्रमाणिक है उससे किसी का खंडन कैसे हो सकता है? खंडन तो तब होगा जब वो प्रामाणिक होगा। तो आपका प्रतिषेध चूंकि अनेकांतिक है, अनेकांतिक होने से अप्रमाणिक है, और अप्रमाणिक होने से वो प्रतिषेध नहीं करेगा, और प्रतिषेध नहीं करेगा तो अर्थापत्ति भी रह गई, अर्थापत्ति तो थी ही, और अर्थापत्ति का प्रमाणत्व भी सिद्ध हो गया, क्योंकि प्रतिषेध ही नहीं हो पाया आपसे, वो प्रतिषेध ही अप्रमाणिक है आपका, ऐसे खंडन किया। जी, पूर्व पक्षी को जब वो अर्थापत्ति को, अर्थापत्ति की सत्ता को निषेध करने के लिए चला हो, जो तीसरे सूत्र की भूमिका थी, वहां तो केवल उसके प्रमाणत्व को ही वो लेकर के चला था। ठीक बात है, मना क्या कर रहे हैं? यही बात आगे आएगी। अभी इनका कहना है कि ये जो सिद्धांती ने अनेकांतिकता दिखाई है, गलत दिखाई है। सिद्धांती ने जो अनेकांतिकता दिखाई वो गलत दिखाई है। क्यों गलत दिखाई है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं जो ये प्रतिषेध कर रहा हूं ये अर्थापत्ति का भी प्रतिषेध करेगा और अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का भी प्रतिषेध, ऐसा थोड़ा ना कहा था उसने। उसने तो इतना ही कहा था अर्थापत्ति का प्रमाणत्व नहीं है, केवल वही कहा था। तो जहां कहा था जो उस प्रतिषेध का विषय है वहीं पर ही लागू करो। वहां अगर आपको अनेकांतिकता दिखती है जो विषय है उसका, तब तो आप अनेकांतिक दोष बता सकते हो, जो विषय ही नहीं है उसको आप क्यों पकड़ रहे हो, ये ठीक है ना। लेकिन ये सिद्धांति जानता है उसकी तरह, उसको सीधे रास्ते पर पटड़ी पे लाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसका उत्तर तो देगा वो पूर्व पक्षी, क्योंकि सिद्धांति ने गलत ढंग से उत्तर दिया। अब इसका उत्तर क्या देगा वो सिद्धांती? वही जो आचार्य जी ने कहा वही उत्तर देगा जो अगली पंक्ति में आ रहा है। और जैसे ही वो कहेगा अब सिद्धांती उसी बात का प्रयोग अपने लिए करेगा, फिर यहां भी दोष नहीं है। ये शैली है अलग ढंग से, जानते हुए भी गलत प्रयोग करना, हम गलत प्रयोग करेंगे तो वो ठीक उत्तर देगा। बोले अच्छा ऐसा है, उसके मुंह से निकलवा रहे हैं जो चीज खुद कहना चाहता था सिद्धांती, खुद ना कह करके गलत ढंग से प्रस्तुत की और उससे ठीक बात निकलवा ली, और उसको कहा कि अच्छा ये बात है तो यहां भी तो यही है। सामने वाले के मुख से ही वो बात निकलवा लेना जो हम कहना चाहते थे, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना कि उसके मुंह से वो चीज निकल जाए, और जब उसके मुंह से निकल गई तो वो खुद निषेध कैसे कर सकता है उस बात का। ये एक शैली है। ये छल या जाति के अंतर्गत किसी में आ सकता है? वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेना, वक्ता का ये यानी पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय नहीं था कि मैं अर्थापत्ति का भी खंडन कर रहा हूं, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो बोले अथा मन्य से, अगर वो ये मानता है तो यदि आप ये मानते हो, यानी पूर्व पक्षी, क्या नियत विषयेषु अर्थेषु स्वविषय व्यभिचारो भवति, जो नियत विषय वाले अर्थ होते हैं उनमें अपने विषय में ही व्यभिचार होता है, भिन्न विषय में व्यभिचार थोड़ा ना होता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जब ये कहा, अब किसी ने कह दिया जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, अब इसका व्यभिचार कहां देखेंगे, जहां अग्नि होगी वहीं तो, कि देखो यहां अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। अब किसी ने कहा जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, तो बोले देखो यहां जल है और यहां धुआं नहीं है, वहां थोड़ा ना व्यभिचार देखा जाता है, अग्नि में ही देखो, जिस विषय से संबंधित कथन किया गया है उसी से संबंधित तो व्यवहार देखा जाता है, ये युक्ति संगत है। ऐसे ही मैंने तो प्रतिषेध प्रमाणत्व का किया था अर्थापत्ति, क्या प्रमाण अर्थापत्ति में क्यों ले जा रहे हो उसको, तो आप गलत ढंग से कर रहे हो अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो। अथम अन्य से नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषय व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषयः। प्रतिषेध का सद्भाव यानी प्रतिषेध की सत्ता, ये हमारे प्रतिषेध का विषय नहीं था, प्रतिषेधस्य नहीं, हाँ न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषय, सद्भाव मतलब अर्थापत्ति का सद्भाव और प्रतिषेध मतलब जो प्रतिषेध किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा उसका विषय क्या था, सद्भाव, सद्भाव मतलब किसका, अर्थापत्ति का सद्भाव विषय नहीं था, प्रतिषेध का विषय अर्थापत्ति का सद्भाव नहीं था, प्रतिषेध का विषय तो अर्थापत्ति का प्रमाणत्व था, इसलिए तो बोले एवं तरही, यदि ऐसा है तो, उसके मुंह से निकलवा लिया इसने एवं सती, ऐसा है तो। अब सिद्धांति का सूत्र है तत्प्रामाण्य वा न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, तत् का मतलब है प्रतिषेध, बोले यदि प्रतिषेध का प्रामाण्य है जिस ढंग से आप कह रहे हो, स्वीकार कर लिया है, तो न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, अर्थापत्ति का भी अप्रामाण्य नहीं होगा। बात वही है कि अर्थापत्ति का विषय जो था उसका तो आपने खंडन किया नहीं, वहां तो व्यभिचार दिखाया नहीं, जो अर्थापत्ति का विषय नहीं था उसमें आप व्यभिचार दिखा रहे हो, जो विषय है उसमें भी विचार दिखाओ। वो जो दो अर्थ हमने लिए थे, सत्सु मेघेशु वृष्टिर भवति, बादल के होने पर वृष्टि होती है, अब इसका अर्थापत्ति का विषय क्या था कि जब जब वृष्टि होगी तो वो बादल से ही होगी, ये अर्थापत्ति का विषय था, और जो अर्थापत्ति का विषय नहीं था, जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती ही है, ये उसका विषय नहीं था, वहां आप व्यभिचार दिखा रहे थे। तो पूर्व पक्षी ने ये बात ठीक कही कि जो विषय होता है वहीं व्यभिचार दिखाना होता है, जो विषय ही नहीं है वहां व्यभिचार क्यों दिखा रहे हो। तो सिद्धांति भी कह रहा है अगर ये प्रमाण है तो वो भी प्रमाण है, क्योंकि जो अर्थापत्ति नहीं है उसमें आप दोष दिखा रहे थे, ऐसा ही तो कर रहा था ना पूर्व पक्षी भी, अर्थापत्ति का जो अर्थ है ही नहीं, जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, ये अर्थापत्ति का विषय ही नहीं था, वहां व्यभिचार दिखा रहे थे, बस ऐसे अपनी बात को सिद्ध किया इसने। भाष्य देखिए, अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषयः। इसमें कार्योत्पादेन यहां क से लेके इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए और अव्यभिचारो पे बंद कर लीजिए, ये विषय बताया जा रहा है। अर्थापत्तेरपि विषयः, अर्थापत्ति का क्या विषय है, वो ये पंक्ति जो हमने विपरीत अल्पविराम में ली है, कार्योत्पादेन सह ले लेंगे, कार्योत्पाद के साथ कारण सत्ताया अव्यभिचार है, कार्य की उत्पत्ति हुई है तो उसके साथ साथ कारण की सत्ता का अव्यभिचार होगा, यानी कारण सदैव रहेगा, घड़ा है तो मिट्टी तो रहेगी ही, मिट्टी के घड़े के संदर्भ में, जब जब कार्य होगा तब तब कारण तो होगा ही, ये अव्यभिचरित रूप से है, कपड़ा है तो धागे होंगे ही अव्यभिचरित रूप से, न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात् कार्य अनुत्पादकत्वमिति, न कि कारण धर्म, कारण का धर्म, कारण है यहां पर मेघ और उसका धर्म क्या है, निमित्त प्रतिबंधात् कार्य अनुत्पादकत्वम, निमित्त के प्रतिबंध से यानी वायुवभ्र संयोग से कार्य का उत्पन्न न होना, वृष्टि का न होना, ये इसका विषय ही नहीं है, बादल के होने पर भी प्रतिबंधक कारण से वृष्टि नहीं हो रही है, ये इस क्षेत्र की बात ही नहीं है, तो तो आप अविषय में अविषय को विषय बना करके उसमें व्यभिचार दिखा रहे थे, व्यभिचार तो उसी विषय में दिखाया जाता है। ठीक है, तो सिद्धांती ने जानते बूझते ऐसा प्रयोग किया है। लोक के अंदर भी ये कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर मैं कुछ एक दो लौकिक उदाहरण समय बचेगा तो देंगे। जी ओम आचार्य जी, पहले सूत्र में जब पूर्व पक्षी ने चार प्रमाण बताए हैं एते आदि, और फिर उसी पर पूर्व पक्षी तीसरे में अप्रमाणिकता बता रहा है। ठीक है, आप वो आक्षेप कर सकते हैं उसको कि आपने वहां तो माने थे, यहाँ क्यों खंडन कर सकते हो, आप सिद्धांत विरुद्ध बोल रहे हो, आपने कह सकते हैं, पर इन्होंने उसको कोई विशेष नहीं दिया क्योंकि इनको चर्चा करनी थी कि प्रमाण, ये जो चार प्रमाण है ये भी प्रमाणिक है या नहीं है, चर्चा चलानी है। ठीक है, पूर्व पक्षी तो अपने मत को बदल लेता है, अथवा आपको ये कहना है तो दूसरा पूर्व पक्षी ले आइए, उस तरह संगति लगा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, वो बोल के समाप्त हो गया, एक का प्रश्न समाप्त हो गया, अब दूसरा पूर्व पक्षी ये बोल रहा है, चाहे तो ऐसे संगति लगा लीजिए, और नहीं तो पूर्व पक्षी तो अपनी बात को बदलता ही है। ठीक है, बोलो। आचार्य, जब पूर्व पक्षी ने वो अर्थांतर उसके वक्ता से भिन्न लिया था, अर्थ लिया था कि जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, जब जब बारिश होती है तब तक नहीं, जब जब जब वृष्टि नहीं होती है तो बादल नहीं होते, ये पहला वाक्य था जी। इसका अर्थ तो ठीक है, अब इसकी से जो अर्थापत्ति निकाल ली कि बादल के होने पर वृष्टि होती है जी, ये एक सामान्य वाक्य है, बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये अर्थापत्ति निकाली जी। हाँ, आगे तो सिद्धांती वो ये आप वो बोल सकता था ना कि आप वाक छल कर रहे हैं मेरे साथ, आप विशेष वचन बताइए आपने यही अर्थ क्यों लिया, वो भी बोल सकता था, वो तो आप वैसे ही बोल रहे हो ना बिना जाने भी, एक नई शैली बताई नहीं इन्होंने, बोल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं, उन्होंने ये भी बोला, यही तो पीछे यही तो कहा था कि जो मैं जो इसका अर्थ नहीं है, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का आप अभिमान कर रहे हैं, यानी मैं अर्थापत्ति जो है ही नहीं है, जो मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूं उसको आप लेकर के कर रहे हैं, वक्ता की तरफ से न मान करके इसको प्रमाण से जो कहा जा रहा है वहां ले रहे हैं, अर्थापत्ति प्रमाण जो कह रहा है उससे भिन्न को आप ले रहे हैं, वो अर्थापत्ति है ही नहीं, हमारे बोले हुए को न लेकर के इन्होंने व्यक्ति को नहीं लिया, वक्ता का अभिप्राय वो लेके और वो छल आदि की दृष्टि से नहीं किया, प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण जो कह रहा है उससे भिन्न को आप ग्रहण कर रहे हो, जो अर्थापत्ति प्रमाण कह रहा है उसमें तो कोई भी व्यभिचार है ही नहीं, कार्य होगा तो कारण तो होगा, कारण के बिना कार्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता, यह अव्यभिचरित है, अर्थापत्ति यही है, वो दूसरी अर्थापत्ति है ही नहीं। आप व्यवहार में बहुत बार देखेंगे हम कुछ बोलेंगे ना तो दूसरा इस तरह से खंडन कर देगा, तो हमें वहां यही बताना पड़ेगा कि भाई ये जो अर्थापत्ति आप निकाल रहे हो वो अर्थापत्ति नहीं है, यहां पर अर्थापत्ति ये है, ऐसे जगहों पे हमें ये स्पष्टीकरण करना होगा। तो जहां पर व्यक्ति नहीं होगा तो ये इस तरह प्रमाण की दृष्टि से कथन किया इन्होंने, व्यक्ति को न लेकर के प्रमाण क्या कह रहा है उसको लेकर के इन्होंने कथन शैली है, इस तरह भी कर सकते हैं, वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं कि मेरा ये अभिप्राय नहीं था, लेकिन यहां चूंकि वक्ता क्या बोल रहा है वो नहीं है, प्रमाण क्या बोल रहा है वही विषय है, इसलिए कई बार व्यवहार में ऐसा करना पड़ जाता है हमारे को। हाँ आचार्य जी, आपने कहा कि कारण और कार्य का संबंध होता है, मतलब बादल एक कार्य है, कारण है, और वर्षा उसका कार्य है, रोद उत्पन्न हो गया है किसी प्रकार से, वो उसका कारण बन गया है, बाधक बन गया है वो कारण है, तो कार्य क्या होगा, वर्षा का ना होना, उसको कार्य नहीं बोलते, वर्षा का ना होना आप उस तरह कहना चाहो तो देख लो, लेकिन अभी यू ही रहा हूं, वृष्टि का होना बादल के होने से होता है और प्रतिबंधक कारण होने से वृष्टि नहीं हुई है जी, वृष्टि का न होना एक अभावात्मक बात है। हाँ, कई बार कोई व्यक्ति किसी बात को बोलते हैं और हमें उसका प्रतिषेध करना होता है तो उनके कथनों में ही वो दोष हम दिखाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोई दोष नहीं है, जैसे एक उदाहरण लूं मैं कि आजकल सकारात्मक और नकारात्मक कथन की बहुत बात आती है, सकारात्मक दृष्टि नकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बात तो ठीक है मूल में जिस उद्देश्य से है कि पॉजिटिव होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है नकारात्मक नहीं होना चाहिए, मानते हैं ना आप लोग भी, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नकार से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो बोलने लगे कि योग दर्शनकार बड़े नकारात्मक हैं, पांच यम गिनाए, अहिंसा, ये देखो नेगेटिव, और सत्य यहां अभी पॉजिटिव है, अस्तेय ये नेगेटिव हो गए, ब्रह्मचर्य ये पॉजिटिव हो गया, और अपरिग्रह नेगेटिव है। पांच चीजें कहीं थी, तीन जगह नेगेटिव हैं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं। क्या करना चाहिए इनसे पूछें, बोले अहिंसा की जगह प्रेम कहते, हिंसा का निषेध, नेगेटिव अप्रोच है आपकी, नकारात्मक है, तो आप कहां साधना करेंगे, सकारात्मक होना चाहिए कि प्रेम, असत्य नहीं अहिंसा सत्य, अस्तेय तो अस्तेय नहीं होना चाहिए, दान सकारात्मक शब्द हो गया ना, तो ये नकारात्मक है। तो अच्छा ये नकारात्मक है, तो ये जो आप कह रहे हो कि योग दर्शन का नकारात्मक है, ये वाक्य कैसा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वाक्य कैसा है, ये दृष्टि कैसी है, अखंडन किसका कर रहा है, वो नकारात्मक का ही कर रहा है। तो अब उसको सीधे सीधे तो हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे ये जो आप निषेध कर रहे हो कि योग दर्शन कार ने यहां गलत कहा है, आप दोष देख रहे हो यहां पर, तो ये आपकी नकारात्मक दृष्टि हुई। बोले नकारात्मक नहीं, ऐसा तो है यहां पर, कहा है इन्होंने अहिंसा ये, और कहा है या नहीं कहा है, मैं नकारात्मक थोड़ा ना बोल रहा हूं, जो है वैसा ही तो बोल रहा हूं। अब उससे मुंह से हमने निकलवा लिया कि जो जैसा है वैसा बोला जाना नकारात्मक नहीं है, उसके मुंह से निकलवा लिया हमने ये, उसको कहेंगे भाई अहिंसा का मतलब भी यही है कि हिंसा मत करो, इसमें क्या नेगेटिविटी है, इसमें क्या नकारात्मकता है, हिंसा अगर रुक रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे हो, आप अहिंसा को नकारात्मक क्यों देख रहे हो, आप हिंसा को सकारात्मक भी तो देख सकते थे, देख सकते थे ना, अस्तेय को आप नकारात्मक क्यों देख रहे हो, कि अस्तेय है यानी वो शब्द पे केंद्रित है, नकारात्मक है जो एक बात को मूल को न पकड़ के शब्दों में उलझ जाते हैं और उसी पर जिप्स को चाहो वैसे खंडन करने लेते हैं, अदिखा तो वह नकारात्मक, भाई अस्तेय है अ भले ही पड़ा है लेकिन ये तो बहुत सकारात्मक है कि हम दूसरे की चीज नहीं ले रहे हैं बिना पूछे, एक सकारात्मक चीज है, तो आप इसको आप सकारात्मक भी तो देख सकते थे, अस्तेय शब्द को, अहिंसा शब्द को आप सकारात्मक भी तो देख सकते थे। अब हवाई जहाज में पैराशूट लेकर के जाते हैं, क्यों जाते हैं पैराशूट रखते हैं, और नावें समुद्र में जाती हैं उसमें वो बचाव के छोटी छोटी नाव रखते हैं और वो जैकेट रखते हैं, क्यों रखते हैं, सारे नेगेटिव अप्रोच वाले कि विमान गिरेगा, ये गलत सोच करके ये सारा करते हैं, जहाज डूबेगा ये नेगेटिव दृष्टि है तो डूबेंगे ये, तो भाई आप इसको नेगेटिव देख रहे हो, आप नेगेटिव कह रहे हो, इसको आप पॉजिटिव ही तो देख सकते हो, ये तो पॉजिटिव है सकारात्मक है। वो गिलास का उदाहरण इतना प्रसिद्ध है कि आधा गिलास कहा तो ये नेगेटिव हो गया, और आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा खाली है तो नेगेटिव, और आधा भरा हुआ है तो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा जिसने ये कहा कि आधा खाली है, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हो, आप उसको नेगेटिव ही तो कथन कर रहे हो ना, उसने किसी ने कहा आधा गिलास खाली है, आप इसको कैसे देख रहे हो, आप उसको नेगेटिव कह रहे हो, तो ये नेगेटिव कहना भी नेगेटिव है या नहीं है, आप उसको सकारात्मक भी तो देख सकते हो, घर में टंकी है आधी भरी हुई है, नल आया, मां ने कहा बच्चे को बेटी को भी भर लो पानी भर लो, तो माँ क्या कह रही है आधी टंकी खाली है भर लो, वो बेटा है बेटी आलस्य के कारण कह नहीं आधी भरी भी है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, इस शब्दों में थोड़ा है भाव कहां पर है, बच्चा ये कह रहा है कि आधी भरी भी है, आधी भरी भी कहते हुए भी वो नेगेटिव है अभी, क्योंकि आलस्य है, वो आलस्य से बचने के लिए कह रहा है काम चल जाएगा, अभी मैं टेलीविजन देख रहा हूं कौन नल भरे पानी भरे, और एक जगह दूध बांटना था, मान लो जैसे अपने बटता है कोई डोलू भर करके देते हैं, बांटने वालों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा खाली दे देते हैं तो कुछ बच जाएगा, आधा एक लीटर हमारे को, कुछ उसकी खीर बना लेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो उसने निर्देश दिया अपने बांटने वाले को कि थोड़ा कम कम देना। बांटने वालों और उनकी मिली भगत थी, थोड़ा थोड़ा कम देंगे। तो उसमें जो बांटने वाला था वो एक जना भर भर के देने लगा पूरा। तो जो बांटने वालों का एक और व्यक्ति था, उसने जाके शिकायत की कि वो भर भर के दे रहा है। तो ये पॉजिटिव हुआ ना, भर के दे रहा है, भर के दे रहा है, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव है ये कि देखो वो भर भर के दे रहा है, बचेगा नहीं हमारा, भाव तो चोरी का है वहां पर। तो शब्दों के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, भाव क्या है और उसका परिणाम समाज पे सकारात्मक आ रहा है या नकारात्मक आ रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कई बार उन्हीं के शब्दों से बुलवाते हैं। वो कहे हम भी उनके नेगेटिव में भी हम नेगेटिव कहेंगे। बोले तो लोग आजकल बहुत नेगेटिव हो गए। जो नेगेटिव को बताते हैं ना कि देखो नकारात्मक बोलते, तो कहते हैं देखो सारे नेगेटिव नेगेटिव हो गए। तो बोले आप भी तो इन सबको नेगेटिव अप्रोच से देख रहे हो। तो तत्काल कहेगा नहीं, वो तो ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, अब उनसे एक वाक्य हमने निकलवा लिया। तो बोले हम भी तो यहां ऐसा ही बोल रहे हैं जैसा है। अब किसी ने कहा आधा गिलास खाली है, ऐसा है तो बोल रहे हैं। अब दुकानदार से मान लीजिए रुपए लेन देन करते हैं हम, 100 रुपए की वस्तु ली और दिए 90 रुपए। अब दुकानदार की दृष्टि से देखना, वो क्या कहेगा दुकानदार, 10 रुपए कम है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो क्या कहेगा वो पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला, जो जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, वो क्या कहेंगे, जी ये 90 रुपए है। यू नहीं कहेगा कि 10 कम है, बोले जी ये 90 रुपए, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या मतलब है 90 रुपए है इसके कहने का, यही तो तात्पर्य है आपका कि 100 रुपए कम है और आप पॉजिटिव हो तो कैसे, तो ओहो आपने 90 रुपए दे दिए, धन्यवाद आपका, ऐसा ये पॉजिटिव आप देखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करता है। तो शब्दों में न जा करके सकारात्मकता नकारात्मकता भावों में होती है। तो ऐसे जो टेढ़े चलते हैं उनको ऐसे टेढ़े होकर के उनसे मुंह से, उन्हीं के मुंह से सिद्धांत निकलवाया जाता है। तो समय हो गया तो इसी से और समझ लेना, और भी बहुत सारे जीवन में आपको उदाहरण मिलेंगे। और मैं कई बार ऐसा बहुत प्रयोग करता हूं, ऐसा कई बार आपको दूसरे के मुंह से ही निकलवाने का, जैसे ये निकलवाते हैं, आप लोग भी ऐसा करेंगे, उसमें दूसरे को मानना ही पड़ता है। एक शैली है, वाक्य व्यवहार की शैली। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओके, परीक्षा